توه چې دای سن شي کوله دا دې نو وای او کنا من کېږي بیا نو بیا دې نتل رشا ابو طالب نبی رسام را وخته وی بچه دستا دا کوم مشران دی دی راجع مشوی دی ما تا دا خبره کئی او روارز ما پوگو دوم را بوج ما چو چیزی اوڑا دی نشمزو گذوز گودای ما نبی رسام بی دی سوی دی سوی وی دی وی دا وی دا وی دا وی وی کاکا واورا که دی زمائی یو لاس که نوارا بلک سپگمائی که دی والله زر دی خبر نجارو تو والا نیما او ترا چستا طاقت جواب ورکا کانا نزو خطا نمجبورا کن نبی علیہ السلام بای سادر واغس پوگئے که خدا او روان شو چه انسانانو که یو ملگر او یو سپورٹ و اغام چنن جواب ورکا ابو طالب غیرتی سڑی او اغای ناس تو وی روارا روا پس شتا تو خبر او را بی تا چه بی کم خبر کولا اغا خبر پا حس که غلی کوا اوی دی ندی چه سو زجو اندیم والا چه دیستای یو بیختنی شی ازارولی دمر نران خلقو ورخا ایمان نورا اولی خو پخپل رواره دمر غیرت کو بے انلہم لن یسلو الیک بجمعیم حتی اوستدا فی التراب دفینا چدا ٹول را جمشی دے ٹول خپل طاقت استعمال کی دے استایو ویختنشی ازارو لے سوئی چو زمان دا جوسا پا خورو کنلا کا کڑا کڑے تراغی پورے اللہ وائی کتما نوے مضبوط کرے لقد قد کتا ترکنو الیہم شیئن قریلا دیتا بس اللہ قدر جو کاؤ شوے وی خو ما مضبوط کرے او کا زمانہ مضبوط والے بکنے میں او داد شوے وی نتیجے نا خبری بیا دا ما اتا تا وائی چھ پیغمبر تا مدللہ سے ویلی دی گورے کر تحریک نا آخوا دیخوا شوائی نمیشن نا آخوا دیخوا شوئی نو واو رئی پیغمبر دا میدل دا سویری تاو سو گئی تاو سو گئی اذا اللہ زکناکا دا وقی خامخا سکولی با ممتاتا زیب الحیات دو چند عذاب دو مرگ دو جون دو چند عذاب دو جون دنیا کی با بندل دو چند عذاب دار کرو و زیب المماتی او دو چن عذاب د مرگ د مرگ نه بعد به مدل بیا دو چن عذاب در کرو جن پا کم ده مرگ پا کم ده دنیا که جن ده از دنیا د جن نه بعد مرگ ده زمای او کشر بچه ده سیون که سبک و یوغم که پرون ما تا وی وی بابا زمون کلاس که او الگ ده وی اغا زمون استاج داره سر قیوه چه دا پنپیریان دی جی اگور دی پا کبرونو که ملو تا ملو آئی یا انو دا مالا آئی وڑو که اخان دلا مای بچه سیوی تا بیاو آیا ویچه دی گورا ملو تا ملو آئی مای بچه تا پا خبر پوشوی آو جی وی ما اوی سر دا چه دی اخپلا وجی چه دی ملو تا ملو آئی نو مای غوات سوی یا غوا تا وی چې تاسو به دې خبره نه کویږئ تاسو به دې خبره نه کویږئ چې مړی نو مړ ونی مړ ته مړ نه وای ته نو سوای مړ ته به ژوند دی وای مې بچې بل دیم دکا د لویو د وړو دا مرز جوړ شوی دی ان چې ته د اوم وړو کې تا ګوره څه دې خبره تا ګوره دا وته بس په دې جمعهتونه کې وته دې مازیګر کې د سبقونه خی دکا وته وای مموه دا ایمانیات خو دا قرآن ترجمه و تا خو مموه تا دین دیو تا دی خبرو تا شروع شویدی بدبخت خلق ده بدکسمتا ما شمانو لاغ ذهنون دا سخرابی دا ما شمان دا دی خبرو دی دا خبری و تا کئی دا قرآن سو زیب الحیات و زیب الممات دے سمانا کے والا دے سمانا کے آخر سما لا تجد لکا بیاباد نو مندل د پارا دخل زان علینا نصیرا زمونگا مقابلہ کے سوک مددگار وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ دی زور لگول دے زور لگول دے چتار دے ملک نہ اولڑی او دی شڑی وَإِنْ كَادُوا او نزیر دے لَيَسْتَفِزُّونَكَ چخامخا اخویتا اولڑیتا من الْأَرْضِ دے ملک نہ لِيُخْرِجُوكَ مِنَا دے پارا چتا اوباسی دے نہ وَإِذَنْ او دغ وقتی لا يلبسونا درنگ باتیرن کی دئی خلاف کا ستان رستو الا کلیلا مگر لگ وچی تار دلتی نا اوبا سی نبیا با دیم دیر وقت نا پاتی کی گی بس خوچی تے ہوئے استے نو بس بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی جا دی خیر نیچتے برغس کے دو قرآن درس ہو زماں یو جماعت کے دا وزائے یو کسو ڈیر لوئے روانے ہو کو ڈیر لوئے روانے ہو کو اور ڈیر لوئے مسئلہ جو لے دا دماغ دا کہ دو قرآن دا درس ختمو لے اعلان ہو کو یو دو کا سال پہ گڈیر پیش پیش ہو درے پہ گڈیر پیش پیش ہو اگر یو چھ ڈیر پیش پیش ہو اگر خدا دے سڑی تا علم سے دو چگہ دے ذلہ صحابی کے تقریباً سو او یا اتیام مڑی کرو اگر تا علم سے یو بہت ہے لیکن مکاوہ بل بہت ہے مکاوہ اے بینا داد لاری غنہ دا او داد لاری نلرکوم اگر تا سوال جابون امرہ علی گل چا لیکن مانا غلشا نغلکی دا او سڑی دا سے ہو پا خدای میں دے قسمی دے قرآن تناسم ز یو دکان کے ناستو ما کشرور و تاوی دی دکان کے بشانو من باشا دے دی سا دن لراغے او ما سر گر وڑاو کلا لاسی اچاد کلا وی رو رے دی رو را تاوی تالا و بسرالم نو چمی اوکا دل باہر نو مشین باہر دیوال سر ادرو لو یعنی ما لگا چرا تا نو مشین سر نر آتا دیوان سر باہر مشین ادرو لو دن نر آگئے اما تا ایرو رے چکم لے ناسم ادھا قرآن در سورم چکم لے ناسم خوزان لے خبر ادھا بدبخت خلقی بدقسمت ای تا غلط و انخطی ادھا قرآن قدر اکو دمرا داغی درس قدر اکو داغا سڑی تا دیر ہوئے چلے کا مانا غلشا نغلے بس یوزائی کے دا جوارو پسلو پولا باند روانو ادا بلو پس پلار اور پس سیرا ہوا تو وی لاسو چپ کا لاسو چپ کا وی اما خوی تا دیل ہوئے او چا ٹس چو پر یہ تنجیو ویشتا آلے او پاڑکے ابل تروزی اور پسی او سرا اگر دا وی لاسو چپ کا لا اکی دا مشین دا آزائے دا چھ کم اولا گئے دا مرش دنے ام مشین و آغاز تو اتروزی نے ام و تیرے شابا دا لارو نیو منڈو شابا تو منڈو بل دو جماعت نراؤواتا دو ماسپخی موزو کو جماعت نراؤوات روڈ میس تر آگے او درست دے روڈ پا میس کے رخلاس چو اخپی اوٹا کولے او پلاری پا میس کے دستا ہوات او اغا بل چکم انجام شن اغا دے وینا ندے اغا دے وینا ندے اغای سر اغا جی سوچو دا زنانو پا کاتا کے اغا دے وینا ندے بس او دے مغ کے رزو کے یو ڈیر لوئی کور جوڑ کرا غیم خرس کو سزمہ کا مکہ وی غیم خرس مکڑا او لار علاقے پر خدا بلکل لڑ روک شروع مرنا ملک پتے نہیں لگی جی کمزائی کی دی قرآن سارا جی چا چیڑ دی آغا نے دے پادے شوئے آغا نے دے پادے شوئے خوزی ہو کارکم زی سڑے پر خدا او ما زی پتے روی چا پسنے لکم چما دستو کوئی دا پلانے وامغاگ مکہ وان وی ولی ومزبه او خبره او کما او پاغی با دخلی نبچ شی دی دخلی نبچ کن ومچه زن خبره کامنه اللہ ویزه تا اوی مانه و ما تا سوای و سا ز سپیڑا ورکم نو اللہ وی تاو و سپیڑا کنن ما تا خود پرین خودو ز سپیڑا منو ورکم و دخلی نسو باسمم نا زی اللہ تا پرید ما چی اللہ پا مخا کی نو داسی کی جی بیان خلقو تاو سی ویداو گو رئی اس طرح میرے لسو چلو کو نو بلتے نخا کی و مثالی کی و چی کم سڑے پوئی گی نو آگا دی برات والی چی نو پوئی گی نو نالی دننو نالی دننو یا ساتی دا خبر ازان سا نوٹ کئی چھ ایس زائی کے چھ کم زائی او حق پارس عالم لے گئی دا قرآن درس کئی نو کاغا غلط خبر آو کا نو اوائی و تزان لا چھ دا غلط خبر مکوا خود قرآن دا درس مخالفت سارے انکے دا دا خدای مقابلہ دا دا خدای مقابلہ نکی گی اللہ دا مونگ دا خپل کا ہر نو ساتی اللہ وائی چھ تاو باسی هل يخرجو کمنا دیل پارا چو بازی تار دی ملکنا ویزن او دا وقت لا یلبسونا خلافکا دیو درنگ تیر نکی سان رستو الا کلیلا مگر لگا او چی نبی علیہ السلامی اوی استو نیو کال بعد چی سی اغا اویا کسان د قریشو د سر سر دانے اغا ٹول پا غزوِ بدر کے مردار شو پل مردار شو وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَابَكَ إِلَّا قَلِيلًا او تابا اللہ نخرابی تابا نخرابی او اللہ و ایدا زما قانون دے سنت من دا قانون دے دا غشا قد ارسلنا قبلکا چیکننا لگلیو منگستان اولان دے میر رسولینا دا پیغمبرانو زمونگنا اغیی تر چی چا چیڑلو او دا ملک ایستیو اغیی اللہ نو پریخی اللہ وی حق پرست دا ملک مو باسی چا چی حق پرست دا ملک ایستی دی اغا اللہ تبا کری دی اینی دی بچیوی وَلَا تَجِدُولِ سُنَّتِنَا تَحْوِيلَا او غبا نمومی قانون زمونگلا اوڑی دل اللہ وی زمان قانون بوان نڑی بل پلا گران اشوا خلق می دیستو کوشش کئی مزل زور کا مزل امر مصلح لیتا ثبوت دو دوائی دو مضبوط والی دو پارا امر مصلح ذکر کئی اکی میس سوال آتا پابندی کا واد مزو لدلو کے شمسی دو وقت زائع کے دلو دنورنا مصبخین الاغ سکل لیلے تر تیارے دشکے پورے مزگر مخام مصوتن دا طول پہ جرالل و قرآن الفجر او قرآن وایا پو وقت سبا کے دیر مزا کئی دیر خون کئی و قرآن الفجر ایو کس ما تاوی وی دا قرآن زمون دا خلکم وی و دی خانہ کعبہ کے مسجد نبوی کے دا امامان قرآن وی نا اغیی پا دی جسڑے اولادی نو توجہ دا بندہ بل پلنزی وی دا ولی ما اغا امامانی خوا اغا امامانی اغیی پا قرآن پوری اغا عالمانی اغیی چی اغا الفاظ وی اغا دا اغیی درن روزی او آغای پوئی که جرازه سوام نو آغای آغا توجه سروائی نو تازه کراخ کی تازه کراخ کی آئی که دا چلی او دل تی خمائی که چه دا مون سخونه قرآنون غم در ریاکاری ندک شینو چه خلق ہوئی جی در خپل قرآن وین آغا تول هر ساخوا دیا خواه جی گرد ورد شی آغای که دا شنیشتی آئی خو جاری بگی جاری و جاری خوچه کم ده سخت آیت رازی آلقی بجراش ای پی پوئی گی کنا چیزا سوائی و قرآن الفجر او قرآن وایا پا مزد سبا که الا قرآن الفجر یکینا قرآن لستل پا مزد سبا که پا وحد سبا که کان مشهودا دی دا سی چه حاضر اولشی یقی تا پرشتی دا وقت دا زیرهی دا پرشتو کمو پرشتو چه دا شپیر دیوٹی کردی آگئی ڈیوٹی بدلائی او چیک میں درج ڈیوٹائی راضی نو آگئی پر ڈیوٹائی لگی دا دوارا قسم پرشتے دا سباب و مسکے دے قرآن تا چکم ننو راجم کی گی دیو تا حاضری گی او موحدین درولا چی دنو سہر چی گورے انور سر مقابلی کل انور مخ کے کل دے مخ کے اچھا گورے یار نور مزرا پر ٹیم کو خدا یو مزران لوگوں نے گڑ وڑ سی ارد کمزور ہے بنیاد بھی کمزور ہے وہ تو بنیاد کے دے نہ وہ تو بنیاد دے بس موحدین جگہ نے سہار ہوا پکڑ مارا پاس بانگ مار برا پاس دے مڑا تھا سر شرمی مڑا چاہے سہار سے زخ ہو جاتا تو زمانوں کے یہ رہتا جو تو خیر ہو بے گران کار دے زما کو اعمال دغا طرف تک کمزوری رہا ہو کم از کم مجھ سے دے کچھ تو دل سے اوشو چی دا سہار مجھ مانا اوشو دیا سے تو کور نہ رہو سمجھ شرم نہ میرا خلق وہ چیز آ رہی ہے سٹیم پاس دا خلق بوائی بولے دا خبر آ رہا خلق و تلار کو پلانے مڑا پا دیا ٹیم پاس ہی نکا منگ پاس ہی اسی چل لے مز بیا کور موزو کا یا مز کور کوا یا بل تا چیزنو لار کو لاوی گی کوشی جا سے کوا نریوارا پا روانی ہو نا پسترا کا رما بانی یا را بس پاسی دے نشم وہ نشے پاسی دے سی چل لے در اللہ چی نشے پاسی دے اللہ و ایوہ من اللیلے ادو وقتنو دشپینا فتحجد بھی بیداری کوا دے قرآن ویلو دا پارا دشپیرا پاسا او پتحجد کی قرآن وایا نافلت اللہ کو دا سیوائی عمل نے دا پارستا دا تالا اللہ او سیوائی تو خدر کلی را چی دشپیرا پاس اللہ تا ادرے گی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی چما نبی علیہ السلام علی دلوم بے دعوا پا خلی دا الپازو چوا ابشو السلام سلام لرواج ورکی سلام لرواج ورکی السلام علیکم پا ابشو السلام دا ملے جو سلام کم سلام کم دا یرا وزبت ری دا یونی ما خبرا نخلی لراشی دا مطلب خبری غلق دای چی اگر سرا بیا خلق لخندہ ورشن بیا لغنے اگر دغی کے لغنے فرق رازی بیا زکا چی دا سی محفل کے خلقو خاندینو اگر روحانی کم سکیل چی اگر کے لغنے کمی رازی اگر پارا لگا راکا تا کی گی بیا نو بیا او زمان تردے نو یو کس سے اگر تاوی استاجی سلام کم او تاوی کو کنا نو موتے پوچھو میں پختو کے دے بتاؤں پختو کے جواب دار کا میں السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم سی یہ سلام علیکم معلوم غلط تھے سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دے خچارے خچارے سمانا دادی اندوان خوش سلام دے تو مسلمان تو مسلمان السلام السلام علیکم وایا و ابشر السلام و اطعم الطعام اخرى و خلق بانے طعام دے وی خلق نہ اخرے طعام پروجا کے جو گورے مانیٹر جماعت مانیٹر سا خالی دسری دادا ماں خامی ڈوڑی دا مطلب کل ایسا مطلب دے دا خلق و مخ کے استاجی لا روجہ کے مقام دوڑی منا کو لکنا روجہ ماتے بے والا کو نو اس والا ڈپے سے را جمع کرو دا وہی دا مقامی دوڑی دا نو استاجی دا نوری دل چوا اتعیم و طعام پا خلق و بانے اخرى و طعام یہ وہی نا دا خلق و نا اخرى طعام مانے الٹا کے سڑیا مطلب الٹا کے وصلوا بالليل والناس نيام تازه دشپه ادره گئی اللہ تا چه خلق و دوی نبی رسام می داوی ویچه ما چهره داو گذلو این ما چه دا چهره دار در اوجن انسان نشی کره. عبدالله ابن سلام دیر لوی عالم دو یهودو کنا نبی رسام وی یهودو تاوی عبدالله ابن سلام سنگ سڑه وی عالم ده دیر شریف انسان دی او دو شریف سڑی زوی دی وی کاغذ ما دا حقانیت تصدیقو که و شهادت وارکنو بیا وی او با دی منو وی ورشی وی عبدالله ابن سلام راو علی چه غراغی نبی رسام دی زمان بارا که سوائی وی تا دا اللہ حق و سچ پیغمبری یهود دا سیناسو نبی رسام دی وائی وی دی غر جاہل دی دا دیر ناکار سڑی دا دیر ناکار سڑی زوی دی یهودو کانا یهودو وقتی مرغوز که ناسو ما سحر اسکول نمخ که زمانی اوکاس که داسی باتریاغو نده پا دی بازار که مزدوری کهی تازی روان ده او سوائی نا کسان ده میده سوائی ویده وچی یهودیان و بیدتیان ختم شو دا گاڑی و سخیل راسو وچی یهودیان و بیدتیان ختم شو ما اصی کوره نسبت دیر سی لگوله ما آو خلق و دراجه مشی خلق و توی بیانو کن آغا چه دو جمعه پر شپبان زما قرآن کم درسی نو اغیر طول یاد کردی نو بس با بازار که چه و دستو کوی نو بس آغا طول شروع کی او کدقی آواز بانه خلق و لیخون ور کردی بلا خلق دراجه مشی اپا آخیر کوی بس لرل ختم شوی حلکا سو قدم شوی بیدتیان مداد آغا یو چغی یو آوازی دای آوازی اللہ ری دو بیدعات و جڑی و باسی او اللہ تعالی دی طول خلق دو بیدعات و دو مرض نخلاص کی اللہ دی خلاص کی ناف درت اللہ کو دا سوائی عمل دی دو پارستا عصا امید دی ایب عصا کا رب کا دا چه پورتا بکی تاربستا مقامم محمودا اغزائی تا چه خلق و تا پسخیگی اغزائی دا پسخی دوتا اغزائی تعریب کردی شویتا چه تو خلق به تعریب کئی چه دا نبی علیہ السلام مقام خلق دا قیامت پر از اوی نی چه اللہ تا سر پسی دولا گئی او نبی علیہ السلام وی زبا دا سی دعاگان وام چه غلا اس ما تا ندی یادی او زبا اللہ نا سوال کوم چه اللہ دی خلق و تر حساب شروع کا اللہ با ما تاوی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہا صلو چد کا غوار سو غواری ستا سوال با قبلی گی سفارش کوا ستا سفارش با قبلی گی نبی علیہ السلام ویزو اللہ توام چا اللہ دی مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم شروع کا زما سوال با اللہ قبول کی طول خلق با نبی علیہ السلام دی مقام تا اپستی گی تاریخونا بے شروع کی چوکور اللہ والا امان لکانا وَقُلْ اَوَایَا رَبِّ اِرَبَ زَمَا اَدْخِلْنِ دَاخِلْ كَامَا لَرَا مُدْخَلَا صِدِقِنُ فَدَاخِلَ وَلُودُ رِشْتِعَوْ سَرَا وَأَخْرِجْنِ اَوْبَاسَ مَا لَرَا مُخْرَجَا صِدِقِنُ فَيَسْتَلُودُ رِشْتِعَوْ سَرَا چه کمزای تا زم چه دی رشتیعو دو مسئلے پا بنیاد چه کمزای نیستلے کے گما چه دی رشتیعو دو مسئلے پا بنیاد بانی چه زمان داخل دل او زمان وطل اغطول پذیر بنیاد بانی وجعلی او گرد مال را ملتن کا دخپل خوانا سلطانا نصیرا غلبا امدادی وقل جا الحق او ویدیتا چراغل الحق خیر مشتدنا وزاق الباطل او کم زورش دولش باطل اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقًا یقیناً باطل دے دُڑا کی دن کے کمزور کی دن کے ختم دن کے اللہ وی قرآن میں راو لے گا کنا دیبانی علاج کی گی لے داغی شرک دا مرض نو خود با شرک باطل ختمی گی تو قرآن بانی علاج کوا کنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اور علی گو منگا دو قرآن دا ما آغا ہوا شفا ان چاگا شفا دا دا تو مخلوق اصلاح پا قرآن مانی کے کنا شفا دا کنا کنا بلا نسخہ برا خلی چکم آدھے شفا نسخہ دا غبا کیلے بلا برا والی ورحمت للمومنین اور رحمت دے دو پارا دو مومنانو ما جو دا سرانی دیشو بادشاہ سے مومنانی ویری جی کا نام میاؤں کا نام یہ اول خوشمون کی ایمان راشی کا نام نمور ادا سے اچانکوں کا دلدا سے دستی میں سر اول خمون کی ایمان نمول تھا کہ ایمان نہ کرا گلے او ہو یہ کمپا لگے خبر ابو میں نے تھا کہ ایمان نہ کرا گلے بتا سروان شرانا یارو خبر کو لسانی جی پکار میں زخستا پا خبر پوا نشما تو چول پہ کی ایمان راشی کا نا نمائتا کہ ایمان نہ درا گلے اللہ و اداد مومن پار رحمت پہ تم مومن کہنا کا نا صاحب پار رحمت پہ کا نا ولا یزید الظالمین او نسیوا کئی ظالمان لرا الا خسارا مگر نقصان تاوان او زدیدے کا نا وہی دائی منگا یاد کرو بولے گا زبم ڈکا سے کم یہ نور نور سے واقعی گی مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او کل چھ منگا پھر زونو کو پہ انسان بانے دعا کوئی جی کا نہ وائی لوگنے سنو کا مولا گی نو گیا والے قرآن دے درس در آزو مخا اللہ دل مال در کی دا حلالو نو کولا گی دا نو آرزا مخواڑو ازگارے گم نجنو کارونا دیر شو ونا آب جانبی او توشی پخپل آرخبانی وپلانی تو اس قرآن لنن آزے یہ با اپل مخ کی یہ با اپل مخ کی ونا آب جانبی و اذا مسو شرو اکلا چورسی گی دتا ستکلیب کانا یوسا نوینا امیدا منچا تا خادر از دی دلی ندن ولکلا تش دمرا خجوان دی کلا اگا خو باید خوب لی دلو من بانی چا تا خرز ندن آگا لی کانا یوسا ولکا دا اللہ نو امید ساتا نیرا دا خرپتن دی که میراب نی نزاو آیا کم زیتا ورا سیده تا کم نسبت دی ملاو کو کم مثال تشبیر ورکڑا کل ہوا دیتا کل عملو علا شاکلتی اریو عمل کئی پخپلا طریقہ وانی فربکم آلمو دا عرصو چے پخپلا خپلا طریقہ لگی آرے نو ربستا دیر خپوا دے بی من پاغچا ہوا آدا سبیلا چاگا دیر سہی روان دے پلا روانی اللہ وی صحیح لارے والا پہ گڑر خپے جانم اللہ دی منگا اتا استا تو صحیح لارے بانے دتلو او دا عمل تو فکر آگی او اللہ دی دتول نرزا شی یا اللہ زمین دتول نرزا شا اللہ دتول لے والو گنو نمعاف کا اللہ یا اللہ زمین دتول نرزا شا یا اللہ دتول لے والو گنو نمعاف کا ربا یا اللہ چکم مومنان مسلمانان وفات شیگری تورو تا مخبرت نصیب کا زمانگا مور اپلار مور مومنان مسلمانان سمرا چو وفاتی یا اللہ تد نرزا شربا اللہ بہترین مقامات ورہا رکھا سوچی بیماران دی اللہ تورو تا شفائی کامل نصیب کا اللہ بکل امت مسلمان مشکلات آسان کروا یا اللہ لطول عالم اسلام حفاظتو کا یا اللہ لطول مسلمانانو حفاظتو کا یا اللہ دا سمرہ کسان چستا دی عظیم کتاب کا ناستی اللہ سمرہ کا ناستی یا اللہ چا چاوری دو کم جا چاوری دو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك اودئی تپوس کئی دتانا عن الروح وبارد روح کے قل الروح ویا روح من امر ربی حکم دے درب زما وما اوتیتم من العلم او ندی درکل شوی تاسو تا دی علمنا او ندا درکل شوی تاسو تا دی پوینا الا کلیلا مگر لگا. ولئن شئنا او کچری او غالو منگا لنذهبن باللذی نخامخا بوبزو آغسا او حینا الیکا چمونگے وحی کوتاتا سما لا تجدو بیابا انمومی لکا دپارا دخل زان بیہی پدے علینا وکیلا زمونگا مقابلہ کے سوکار ساز مددگار الا رحمتن مگر دا جاری سپاد کے دل دواہے رحمت میر رب کا درپا دربستان ان فضلہ یقیناً فضل مہربانی دا اللہ تعالی کان علیک کبیرا دا پتا باندے لویا. کل اوایا دیتا لن اجتمعت الانس کچرے راغونشی انسانان والجن او پریان علا ان یعتو پدیچے راتللو کی بمثل هذا القرآن پشان دی قرآن لا یعتونا بمثلی نراب نوڑی دی پشان ولو کان بعضهم اگر کشی یا اگر کوی باز دی لباز زہیرا دپارا دبازو مرست کا ان کی مدد کا ان کی. ولقد صرفنا للناس او خامخا یقینا بیا بیا بیانو مونگا دا پارا دا خلقو فی ہاد القرآن پدی قرآن کے من کل مسل دار قسم دلیل دار قسم مثال فابا اکثر الناس انکارو کا زیات و خلقو دار سیزنا الا کفورا مگر انکار ان کا جو کفرنا دینا شکرینا فابا اکثر الناس نپاتی نشو زیاد خلقنا الا کفورا بید نا شکرینا وقالو اویدئی لن نؤمن لکا چر منگا ایمان نراڑو پتا باندے حتا تبجر لنا تر سوچے روان نکی زمونگ دپارا من الارض ینبوعا دزمکنا چینے او تکونا لکا جنتن یا چیوی ساد پارا یو باغ من نخیل دکا جرو وائن بنا او دا انگرو فتفجر الانہارا بسیتا روانکے ولی خلالا تبجیرا فمینزا داغی کے پروانولو او تسکت السماء یا جتر او غربے دبرنا کما زعمتا لکا سنگا چی خیال کبی تو علینا پا موبانی کسا فنا یو ٹوٹا او تاتی یا باللہ ریارا ولی اللہ تعالی والملائکتی او پرشتی کبیلا مخا مخا یا ڈلی ڈلی او یکونا لکا بیتونا یا جویستا یو کور من زخر بنا دسرو زرو او ترکا فی سماء یا جتا اخیج اسمان دا زمنگا روبرو ولن نؤمن لرقیه کا او چاریو ما منگا یکین نکو ستاپا خطلو باندی خطا تو نزل غلینا تر سوچے را نازل لکی پا منگ باندی کتابا یو کتاب نکرعو چی منگا اولولو آغا کل اوایا سبحان ربی پاکی دا رب زمال را حل کنتو نیمز الا بشر الرسول مگر یو انسان پیغمبریم وما منع الناس او ندی منکڑی خلق ایو منو دا دینا چی ایمان راڑی اذ جا اہم الہدا کل چراغ دیتا ہدایت کل چراغ دیتا پیغمبر کتاب الا ان کالو مگر دا چوے دئی ابا صلی آیا راولگ اللہ تعالی بشر الرسول یو بندہ یو انسان پیغمبر کل اوایا لو کان فی الارض کچری وے پزمکا کے پمکا کے ملائکتن فرشتے یمشونا چگردی دلے مطمئنینا آرام کون کی استو گنا کون کی لنزلنا علیہم مخامخا را لگلے وہ منگا پدائی باندے من السمائی دا اسماننا ملک الرسول ملک فرشتہ پیغمبر کل او آیا کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گوا پا میانزما او میانستاسو کی انہو کانا یقیناً اللہ تعالی دے دے عبادی خبیرم بصیرا پخپلو بندگانو خبردار اولیدن کے ومن یاد اللہ آغسو کا چی توفیق ورکی اللہ تعالی فہو المحتد نو آغد سیل آرمندن کے ومن یدلل آغسو کا چی مورد گمرائی پہ اولگئی اللہ تعالی فلن تجد لهم نهرگز چریوما وبنمو می لهم دا غید پارا اولیاء من دونی دوستان یا مددگاران بید اللانا نخشروما یوم القیامت راجم بکو دئی پورزید قیامت علا وجوه ما پڑمخی نسکور عمین راند و بکمن او چاڑاگان و سم او کان ما اوام جانم ٹھکانا دئی جانم دے کلما خبت ہر کلا چور سیگی تاؤ تیز والے دغور یو ہتا زد نام سیران سیوا بکو دئی لرا سزاول مخنو آیتنو د سورت بنی اسرائیل کے پدریو بابنو دریو عیسو کے درے مسئلے بیان شوے یو دا چی شرک مستمرہ مکوئی سو چی ہمیشہ پا شرک بات شوے دین وغی اللہ ہلاکڑی دی لکا قوم دی نوح علیہ السلام و سلام گو رئی کل چی اغیی امیشہ بشرک پادشون و اللہ تباکڑل دویمہ مسئلہ داوا چی انکار دا موجزین مکوئی چاچی انکار دا موجزین کردین و اغیی اللہ تباکڑی دی سمودیانو گو رئی چی آغی دا موجزین انکارو کنو اللہ تعالی تباکڑل دریم مسئلہ حق پرست دا ملک مشڑی چاچے حق پرست دا ملک شڑی دی نو آغی اللہ تباکڑی دی دا مکی مشرکانو کو ریشو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د ملک او شڑن وغی اللہ تعالی حلاکل راتلن کے ایسا کے سلورم مسئلہ بیانی با پدے آیت کریمہ کے دا آغ اعتراضاتو او سوالوننا کمچے یہودو آلی کتابو قریشو دا خودلیو دا غینا یو اعتراض یو سوال اغز کرکی یو دا غی جواب کئی چی دروخ پا بارک سوائے نو الله وی ویسالونک عن الروح زمان نبی دی تپوس کئی دتانا ببار دروح کے دا روح سشے دے چھ آغا کلا یو بدن کی وی نو آغا جواندے وی او کلا چھ دا بدن نوزی نو آغا بدن آغا مل شی آغا لاش پادی شی نو داغی جواب کلی روح من امر ربی زمان نبی دی دوایا روح دا زمان دا رب حکم دے بس خبر ختم شوا دا جواب ملاو شو دا دا باطل برستو یو طریقہ وی چکلا پی یو اہم موضوع بانے باس روانی بیان روان وی نو دیو پا دی میس کی او دادی دا بوسو کی چی دا آغی سر با دا موضوع اغا روح بدلی اغا روح بدی بدلی چی را دا کما موضوع روان دا او پا کما موضوع بانی خبر کی گی چی دا بدل شی نو داده دا پاس پاو که چه دا آغی سضرورت وینا لگه شیخ القرآن رحمه الله وی وی ما با توحید مسئله روانه کلی پا آغی بانی با دلائل دا قرآن پیش کوما نو دی براش وی با چه جی داده میراث دا مسئله دا در توحید پا مسئلہ که در میراث مسئلہ را دن نکول ندیس ما نشوا چه ویزما در سونه در سروزر دکان دی او دیراش دکان تا ادریگی نما تا وی مال گا بدا سخیی او در کتونو پڑی بدا سخیی نو ویزا در مال گو در کتونو در پڑو دکان دی که در سونه دکان دی چه زمانه ده مال گو تا پوسکه ده سونه ده لالون و جواهرات و خبره بروانه ده با ده مال گو تا پوسو نشروع کی ده کم زانه خبره کم زانه تراویشتا ده ده ده موضوع رخ بدله لکه مخ که سوره ده بقره که موضوع روانه و یک دم را ویسالونک عن الاهل دی دا بوز که دتانا پا بارد میاشتو که میاش جپلون بیرز بانی دیره نرهی نو بیا لگه غطشی نو بیا دیره غطشی داولی قرآن سوه کلو هیا مواکی طول الناس والحج دی تو آیا دا وقتو ندی دا پارا دا خلکو او دا حج بس جوابو شو ولیس البرو بی انتات البیوتا من زوریا ولیکن البر من اتقا واتقوا اللہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ باوی تا پوست شوه ده دو میاش تو بارا کی قرآن پی یک دم راو کرده ده دست نیکی خونه ده چه ده کور تاره چنه ده غاله را دن نشه ده سرا بطه ده سمون اسه بطه یو بل سرا شیخ القرآن رحمت اللہ علیه باوی ربط مناسبت داده چه اهم موضوع روانه وانو دپا که دست پا میو دو میاشتی خبر شروع کلی ولی لویا وڑا کیگی دادی دو پارا کیگی نو ولی سل بر رو بیان تا تلبیوتا من زوریا دیچی دا حج نرازی نو وی پا چنک را دا دروازه جوڑا کئی زکا آغا دروازه رو کور چی دا نو آغی بانی زمان تک را تکا وقتی که ده چه زگونانگارم اس ماج کڑے او پاک صاحب ما چکور دا دلنا کے گم چپ دازی دروازہ دلنا شما چپائی گنہگار خلق نی دلنا شوی چکور دا پاک صاحب لڑشم بیارا پسی داغے دروازے نا گنہو لراؤن دانگی چڑھتا لکہ لاؤس یا راغلی یا پا گیٹ بانی وطا دا کجورو خراندی سانگی لگولی دروازے وطا بدل کلی کنا اللہ تعالیٰ وی دا سنیکی دا چھتا کور دا چنے دا غاڑ راشی خپلا دروازہ بانی را دلنا کی گا دا اللہ نا یراو کئی چھ سنگا دا کارم غلط تے نو دا غزی دا سوالم غلط تے سنگ دا کارم غلط تے غلط رسم دے دا غزی دا سوالم دا سو غلط کوئی چیز میا شوری لو یا وڑا کی گی رب دا دے مناسبت دا دے قرآن دا سو جواب ورکو دلتے روح بارا یہ سوا ہے قرآن اگو را تا دا چل خیئی چی کل پا اہم موضوع خبر روانی او دے دا موضوع دا روح بدلول دا پارا یو لایانی بے مقصد دا بوس کئی لن ونے جواب ورک اخبر موضوع دا رازا آئی کے زان مول جاؤ آئی کے مان خلا بس لن جواب ورکا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ دَيْتَانَ دُ رُوحُ بَارَكِ دَبُوسْ كَيِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ الْأَمْرِ رَبِّي وَيَا رُوحُ زَمَادَ رَبُ حُکَمْ دَي بَسْ خَبَرَ خَدْمَ شُوَا نو بیا نو کزه در تا او امن تو بی سبوشی کزه در تا او امن سوا بی بوشی او کپویا شی نو پپویا کے دو کے چی دے نو مطلب سرے فائدہ سلا نو اللہ و ما اوتی تم من العلم ندا درکل شوی تاسو تا دو پوینا الا کلیلا مگر لگا ہوندے بس روح پا بارا یہ تاسو دا خد دیر لگ معلومات دیر لگ پوئے گئی پا دے خبرو بانے ضرورت سرے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چونکہ دا ذہن او دا سوچ ٹارگیٹ شدے نو آغا ادرے گی پا قرآن کریم بانے او چی آخوا دی خواکی کی قرآن لرازی آخوا دی خواکی کی قرآن لرازی نوی ویسالونکا آغانی روح دی دا بوز کئی دا تانا پا بارد قرآن کریم کی او روح نا قرآن مراد دے سورت شورا ہو گو رہی تاسو اس نو آئی آج خبر ہے کئی اغز غم دلیلی سورت حامیم سیدہ بزی سورت شورا دا پیندیشتم از بارا آخر ترا شئی آخری آیتون دی 52 نمبر آیت تے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَوْ دَارَنْگِ مُنْ وَحِكَ وَتَاتَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دو قرآن کریم دخپلو حکمنا حل دو وَحِكُ لِلْرُوحُ مِّنْ أَمْرِ رَبِّ دل دو وَحِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحم من امرنا کمال خدا دے چھ منگا وے کہ اتا تا دو قرآن روح و تولی وے او من کان میتن فاحیناہ وجعلنا لو نورا یمشی بی فی الناس قرآن سر جن رازی تو قرآن مثال تو بندہ دا پارا دا سے دے لکہ دا بدن دا پارا روح سنج بدن کے روح وی او اغیسر اغا جوان دے وی دا سے قرآن کریم سرا روحانی جوان رازی لکہ مخ کی صورت انعام کے ویلو 122 کے او من کان میتا فاحیناو ایا غسوک چو اغمڑ فا اچیده دا کفر او دا شرک فاحیناو نمونگا جوانده کو اغا فا اچیده دا توحی سرا جسنا دا قرآن نا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناسی او گردو دد دا پارا یورنا چی دے گردی داغی سرا پا خلکو کی دا قرآن اغرنائی راغستی را حضرت شیخ رحمه اللہ وی ویسألونک آغن روح دوڑا مانی کری دی دوڑا مانی کری دانا چی دا یو مانی کری دا تا پوس کئی دای دتانا پا بارد قرآن کریم کی کل الروح من امر ربی او آیا قرآن کریم دیرا زی نازلیگی زما در رب پوکم بانی وما اوتی تم من العلم او ندا در کلش ویتا ستال پوینا الا کلیلا مگر لگا غندی او دی رب تو گورا رب تو گورا ولئن شئنا لنذهبنا بالذی اوحینا الیکا ادو قرآن خبر شروع دا تو قرآن خبر شروع دا ولئن شئنا اللہ وی تو قرآن جدی عظیم کتاب دا سلسلہ دو وی چرا جاری دا استا پزلبانی را نازلیگی دا صرف دا اللہ تعالی مہربانی دا دا اللہ رحمت تے دا نا دا چاپ زور دا نا دا چاپ زیادی دا نا سنورا سوجہ و سبب دے چی دا قرآن دا دے دا واہی ستا پزلبانی نازلیگی دا صرف ستا دا اللہ رحمت و مہربانی دا چی دے قرآن دا دے اللہ کی نئی اورا ولی دے دا پزان دا اللہ رحمت او مہربانی او منی دا صرف دا اللہ رحمت او مہربانی دا صرف نو سا کمال مگن دا زان دا اللہ دا کرم دا رحم دا رحمتنو کمال ہو گنا چتے حرکت گراو سے ناکلا ریکلے دیتے لیوالا کلے چھ سٹیم بزدو قرآن کریم دیے درس دا زان رسوم دیتے لیوالا کلے دایدر پزرکی یو جذباو یو غلغلہ پیدا کلا دا آغ ذات میں ربانی دا رحم دے کرم دے جنہ خلق لگ دے سمر مخلوق دے پلکن خلقو سی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّا بِالَّذِي أَكُوا وَالْمُنْغَا نُخَامَخَ بُوبَ زُو خَتَمْ بَكُو بِالَّذِي آغَسَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شَمُنْغِي وَهِكَ وَتَعْتَى قرآن دا سلسلہ بانکم سُمَّا لَا تَجِدُو لَكَ بِهِ بِعَبَا اُنُمُ مِدَ پَارَ دَخْفَلْ زَان پدے ما ملا کے چزد قرآن وحی بانکم اولین آزمونگا مقابلہ کے وکیلا سوکارساز حضرت شیخ رحمہ اللہ وی مددگار سوکارساز وی او غراش استا مددو کے او پا ما بانی دا سلسلہ دو وحی را جاری کی پا ما چرا کولاو کا ولی دی باندہ کرے دا ما پس راشو ما تا ہوئی چی دارا کلاو کا اللہ و ایداز ما پا مرزائی زما دا رحمت پا وجبانی دا سلسلہ را جاری دا دا دا چا دا مخا دا چا دا یر اتراحی نلا چیگنی ما را جاری کرده دا او سی بندوم خو بندوله نشما دا چانا مجبور ایم نا اللہ و ایدا زمان مرضی دا زما د رحمت زما د مهربانی وجه دا که دا جاری دا الا رحمتا من ربک مگر دا صرف رحمت مهربانی دا یا طرف دا ربستانا اللہ و ایواؤر نبی ان فضل کان علیک کبیرا یقیننا مهربانی دا اللہ دا پتا بانی لویا دا پتا دا اللہ دیر لویا مهربانی دا چه دا سلسلہ دا قرآن کریم دا دیدہ وحی دا پتا بانی اللہ جاری ساتھ لے دا دا ادا اللہ دیر مهربانی دا کل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون بیا تا اللہ پا منڈو منڈو راوستے پا منڈو منڈو راوستے ادی اخفل عظیم کتاب تے کنولے قرآن تے کنولے دا آغے دلان دے دا رحمتن و باران تے کنولے دا سیو کار تے کنولے دا سیو محفل کے کنولے چی دا اللہ نبی وائی دا دے محفل ناس انسان چی دے اغم محروم نشی پا دے کے دے دکه فرشته و یالا دازی او کس پا که ام ناستو چه آغا داغی درس لنور آغلی خودی درس که او کس سر کارونو آغا دا پا انتظارو را درس موریدو اللہ تعالی و ایواو رئی چه را دیم محفل ناس انسان چه دی آغا محروم پا دی که دل نشی آمی و سرامو بخو دم را لوی عظیم محفل دی راوستی دمرا لوی کار دے راوستے زوام چی اوزائی کے یو دکان یو مارکیٹ یو منڈائی کو لاؤشی او داغی دو کلاوی دو سرا داغی نا دو قیمتی سیزنو وی شروع شی نچی تا پینزہ منٹا لیٹکے گے نقصان بدنی کی گی کوشش بھرے دائی کا نا چیز بنی سر کے داغ زائد ازان و رسوم دا دمرا لوئے میں فل لے اور دمرا برکتی میں فل لے دمرا دا اللہ دا رحمتن پہ باران دے اللہ تعالی تذکرے کئی بیا خود دے تذان چی دے نو پڑمبنی پر سد کے رسول پکار دی کا نا ذکر حدیث کے راضی چه کل سب دو موز ادره گی نو پلومبانی سب بانه ده امام نرستو چه کم سب بولار ده ده امام نپخی طرف بانه ده اللہ تعالی رحمتون شروع شی بیا ده نپگست طرف شروع شی بیا ده دویم سب پا خی طرف بانه او بیا بگست گست طرف او داغا سور پسی نو خانلا چه پا غنون بانی سب که راشه و اغی دا اللہ دا رحمتونو اغا ابتدا دا تانه کیگی خان خبرانه دا اللہ دی منگه تا احساس را کی دیر لویا دا گت خبره دا دیر لویا دا خیر خبره دا اللہ دیر میرا بانی دا دیر فضل و کرم دے زمن و میں نالائک خلق اللہ دی خپل کتاب در اوستی او دی خپل کتاب دے کنول زمان و نالائکا تاسو نا تاسو قابل خلق گئی اہل خلق گئی زمان و نالائکا انسان و تا کنول ادلا خبرہ کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں دا اللہ تعالی شان دے وہ زمنگا کور تراغل دے اور دا اللہ مہربانی دا اور کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کلا وائی دیرا غلی دمرا لوی ملمتا گورمو کل اخپل کورتا گورم چی اللہ زما دا جمپڑا کورو دا دمرا لوی عزت من ملما نچار دا اللہ دا دمرا عظیم کتاب او دا آغی عظیم کتاب اغا درس اغا محفل اغا مجلس او چرتا لگا زما غندی نالائک او نا اہل انسان نو سو اما دا اللہ نا سوال لدیکم چی اللہ توفیق را لراکا اللہ چی سار دی عظیم نعمت سا قدر سا حد لا اللہ شکریہ خوادا کم کنا اللہ سمرا میرا بان ذات تے اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا یقیناً فضل اللہ تعالی دے پتا باندھی ڈیر لوئے دا اللہ ڈیر لوئے میرا بانی دا ڈیر لوئے فضل دے دا خدا سی کتاب دے دا سی کتاب دے چہ دا دا اللہ پا فضل اللہ پا رحمت و میرا بانی دے دا سلسلہ را جاری دا ورنہ دا دنیا ٹول علمی طاقتوں نہ چرا جمشی پیریان سرب انسانانو انسانان سرب پیریانو او دا خپل اغا علم او دا پوئے دا فن او دا مہارت کمال اوخی او حد اوخزی او دا دے قرآن کریم غن کلام پیشکول واری اللہ رب العزت و ادار دی دا وس بس خبری ندی کل او آیا زما پیغمبرا لئن اجتمعت الانس والجن کچری را غنشی انسانان او پریان دا قرآن تا پوس کوئی دا سی کتاب دے کل روح من امر ربی دا زما دا رب حکم دے زما دا رب حکم رازی گنینو تو مخلوق دا شی او مخلوق دا سی کلام جوڑو الواری نو کل این اجتماعت الانس والجن زمان بی اوایا کچر را غنشی انسانانو پریان غلا ایاتو بمثل هذا القرآن پا دیبانی چراد للوکی پا شاند دی قرآن کریم پا دلیل پیشکولو کی پا دعوی بانی چه قرآن پا خپل دعوی سنگ دلیل پیش کئی دا سی کلام راڑی فصاحت او بلاغت سرا دا سی کلام راڑی اللہ و الایاتونا بمثلی رابا نڑی دا دیغن دی دا دیغن دی کلام برا نڑی یو یو انسان یو یو پیرے نا چی دا ٹول را جمشی ٹول را جمشی ایو بل سر پا دے لڑ کے خطا انو کی خمل گرتیاو کی خیو بل سر امدادو کی نو اللہ رب العزت وائی لا یاتونا بمثلی را بنڑی دا دے غندی ولو کان بعضهم اگر کشی زن دا دائی بازی دا دائی لباز زائیرا دا پارا دا بازو سرا معاونتا کون کی مرستا ملاتڑ کون کی زہیرا ملاتڑ شیوبل سر ملاتڑو کی مرستا ہو کی امدادو کی دیوبل چرازی ارض شوی خوردے قرآن غنی کلام بجوڑو رازی اللہ رب العزت و عصہ الہ حاصل بھائی نشی کولے نشی کولے چرم نشی کولے آغا بکانا جو تیویلو دا یہود تیویلو دا چا پا ایماو پا اشارہ بانی او پا لمسون بانی چی دا مکے کوریشو با اعتراضونا پا نبی علیہ السلام کول روخ بارا کے سوائے آغا زوانان چا آغا غار تا ننوتیو آکم خلقو آغا کم بادشاہو چی آغا دی دنیا دیو سر نتر بلا پوری تلوی دا جسم اعتراضونا و سوالونا دا یہودو تا اللہ وی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کہ یہی دا سو پشاکی دا آغی کلامنا چی منگ راولے گا پا دیخ پل بندہ چی ستاتو دستر گو از غیرے چی دا دبا نواہی رالا دا پا دول رالا دی پلا قریش ہوئے چی اللہ واہی رالے گلا دا دی مکہ کے لوی لوی خلق دے طائب کے لوی لوی سرداران دی دبانی لرالا آپ یہود زان لخوٹ کے دلو آغی زان لچی دنو مخالفت کو بغیم بینہم دا آغی عناد ناچی دا غیب میس کے ہو حسدم حسدم من عند انفسهم دا واجی دا آغی کینی ناچی دا غیب پا زرکے ہوا چی دا واجی پا دول راغلا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم دا چی کتاب او دا غی پویا میں ولور کرے دا دا دے حقیقت دا سے پیجنی لکا سنگ چخپل زامن پیجنی خوا الا فریقا منہم لیکتمون الحق دینے او ڈالا چی غی حق پٹی وہم یعلمون خپوئے گی خپوئے گی نو اللہ وے جی سرد پوئے حق پٹ کرے دے او خلق دا حقیقت نخ کار کے جدا حق او سچ پیغمبر دے زکا فلما جاءہم ما عرفو کفرو بہی چدئی تا آغا نبی راگے چدئی او بے جند چدا آغا پیغمبر دے انکارے تو کو چوے بے جند نو ان اللذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناو للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون اللہ رب العزت وی ما کذاب راو لے گا او دے خلقو پڑ گا دا آغین بعد چھ ما دا پار دا آمو خلقو بیان کرو دے پڑ گا اولئک یلعنہم اللہ دا کسان پا دی بانے اللہ لعنت وی ویلعنہم اللاعنون او پا دی بانے لعنت وی ان کی لعنت وی دا آغا خلق دے دا آغا خلق دے دی تا وی ما پا خپل بندہ کلام راو لے گا تو پا کی شک کے چی دا با دی دزان نوی و دا چی تو وی نو دام دا عناد نوی دا زد نوی ورنہ پتہ درتا چھ دا کلام چھ دے کم وی دا حق او سچ وی پتہ درتا نتاوی چھ دے خلقو دا پسترگو کے کمی دور ایچ ہوئی او دا خلق دو کا کوئی او شک ایچ ہوئی نیوکارو کئی کنا چھ تاسو دے خلقو دا دا کم خبر کوئی چھ دا دے زان نجوڑی نفاتو بی صورت من مثلی تو دیگو نے او وساد کلام پیش کئی گنا لارے ودعو شہداءکم من دون اللہ اگا خپل آلیمان ٹول راو وارے او آئی ودع جدا سے جوڑ کئی کتاسو رشتی نے جاو توائی فَإِن لَمْ تَفَعَلُو قرآن تو گورا لَمْ تَفَعَلُو وَلَنْ تَفَعَلُو نوائی فَإِن لَمْ تَفَعَلُو کدا سے مو نکل لقرآن کریم و نے کلام و پیش نگا نبیا و توائی دے دیکھ کار کولو یہی ام نگوارے دا سے دیا گا نکل شکولے دا سے دیا گا پلار نشکولے ولن تفعلو ہر گز گوارے نشکولے کولے ہم نشے دا ساد وز بس خبر لنا فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارة سرگی کولاو کا زدو دینات نا کار مالا دا آغا اور ناو یاریگا چی دا غیغا اور بمستا پا دی وجود بانی چی دنو بلیگی او ستا دا وجود دا غی بالن دی او گٹی دی او عدت للکافرین دا غا جہنم دا غا اور دا منکرینو دا پارا چی دنو تیار کرد شوی دی چاغی د قران د حقیقت نه انکار وکي د توحید د مسلې نه انکار وکي د پیغمبر د حقانیت نه انکار وکي دا خلکو د پاره ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين هغه کسان چې غي انکار وکړو سترګې پټې کړې د حقیقت نه انکار وکړو جان بوج کړې د دانستا وماتوا امرشوا وهم كفار او دغه حالت د کبر کې ولا مرګ راغې اولئك عليهم لعنه الله والملائکۃ والناس اجمعین دا بیمان مردار شکل مرداری گی پدای باندې انسانانو لعنت فرشتي وای پدای د الله لعنت الله تعالی به لعنت وای دا قران دا څه خونه دی کنه یو دا څه گزاره خونه کوي چې سره با دیده دانستا مخالفت کوي یو انکار با کوي او قران مو سره دا څه گزاره کوي چې خیر دی خیر دے او خیر دے خیر دے بگی جتائی شر کے ویرے کم دینا خیری شر شری نقصان نقصانی کم دینا بگی خیری اللہ رب العزت وائی چوالاو کان بازم لبازن زئیرا اگر کشی بازر دید پارا دو بازو معاونت کا ان کی مرستا ملگردیا کا ان کی ملاتڑ کا ان کی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ یہاں دے کمالاتوں نے ڈک کتاب دے دے دیکھو اریو آیت اگر دلیل دے اگر مثال دے اگر کی حکم دے اگر کے طریقہ دا قانون دے اور دے کمالاتوں نے ڈک دے چی مثالوں نے شروع کے دزمکے دا آسمان د لوار د سپګمای د سندونو د اور د اوبو د غرونو د هواګانو د بارانونو س س س س تر دې پورې چې قران شروع کا بارانونو پړګ پړګ درز درز ګرز ګرز نه رااله اعتراض وکا دا سم کتاب دی دا سم کتاب دی چی پڑاک پڑوکا او گرز گروزا او درز دروزا او اورا او اوباو پلانیٹنگ لے اللہ وی ان اللہ لا یستخیی این یدربا مسلم ما بغوزتن تو خود اورا او دو اوبو خبری کے تو خود پڑاک پڑوکا دو بارانونو دو وریزو خبری کے کیا اوزائی کے موزون وی او دو ماشی سرا دماجی سره مثال بیانول موزون وی نو اللہ تبارک و تعالی اغم نپریدی اغم نپریدی دا خود قرآن کریم ذکرو مسلوم کا مسل اللہ زستو قدنارا فلما ادوا اتما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات اللہ یبصرون دے پا دیوانے تعجب کئی چو گورا دا سنگا مثالو ندی دا خو باران اور پاکا و گلز وریازے دا خو غڑ غڑ سیزو ندی چی دا ماشی سرا مثال بیانول موزون وی اوزائی که اللہ غم نپری دی غم بیانی دا سے آر جسمان موزون مثالو نا قرآن کے اللہ بیا بیا ذکر کی بیا بیا ذکر کی ذکر اللہ وی ولکد صرفنا للناس خامخا یقینن بیا بیا بیانو منگا دا پارا دا پویا کول دا خلکو دا پارا دا پای دا من دا پای دی للناس ویلے لیل علماء ندے ویلے دا پارا دا عام خلکو دے وی امیان پا قرآن سپوئی گی نو اتا پوئے گی کنا تو پوئے گی کنا تانے وعدن آغستے تانے وعدن آغستے چھے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وعدے لنا آغستے چھے دا اللہ دا کتاب بخلقو دا بیانو یا پٹوئی بینا فنبذوه وراء ظهورهم دا اغا وادم دا اللہ و دا اللہ اغا کتاب اغا شاعت او غردو من دی خبر دا اوزگاریو من دی خبر دا اوزگاریو من کر اخپلو بیزا چه کم دنو غریب چه دنو اوگی اولار دا یا دیتا اوزگار دیں غریبانانا دیتا اوزگاری گی چه تا الیکشن براشی الیکشن میں الیکشن لگئی غریبانانا قرآن سے گئی قرآن خدمت کی خدمت کی سے خدمت کی یہ رد تجوید مدرسے کو لاؤ کر دے یہ رد تجوید مسئلے کو مدرسے کو لاؤ کر دے کہ تجوید جو سڑے غریب با ڈیر خکل قرآن ہوئی ڈیر خکل قرآن بوئی وہ مفہوم مطلب غریب نہ پوئے گی اگر سچ وائی داغے خلاف بکئی اگر حدیث کی چرازی نبی علیہ السلام فرمائی جو سڑے با قرآن وئی اگر قرآن میں پہ لعنت وئی جو سڑے با قرآن وئی اگر قرآن میں پہ لعنت وئی ذکا غدے چو قرآن کریم وئی او قرآن وئی اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین دے پا دے پوانے لے جدا سوا خبردار دا اللہ لعنت دے پا دروغ جنو ادے دروغ کی لگیا دے قرآن و توئی دا پتا قرآن و توئی دا پتا دے وہ صرف چنے نو دا قرآن کریم دا الفاظ و مخارج و دا خودلی دی دا آغی دا ادائی گئی دا آغی آغا مشک و دا کنه دی ٹک خبره دا خو خبره دا خو دا آغای خو ختمه نده کنه ختمه خوزه کنه دا چه ابراهیم علیه السلام می ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکا ویعلمهم الکتاب دا آیات کا دسی دا آیات کا دا اللہ دی کتاب ندی ستا دی کتاب آیتون بوتا خی دا غی الفاظ بوتا خی چی دا غی کلاس نمخ کشن ویعلمهم الکتاب دی کتاب پا مانا و مبهوم بے پویا کئی چو بل کلاس مخ کشن والحکمہ دا دے آغا تفسیر آغا بہتا بیانائی دا اللہ دا نبی دا سنتو دا سنتو دا سیرتو دا صورت دا اخلاقو پا شکل کے آغا بہتا بیانائی ویزکیہم پاکوی بے دا اخلاق رزیلاو او دا عقائد شرکیاو نا دا خدا سے بزے گا نا کلاس پا بدلے گا نا کنستا پا مدرسہ کی یو کلاس تے بس مخ کے کلاس پگنی شد قرآن بارہ کے بس خبر ختم شوا حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وائی مسلمان لو پکار دی چی داغا بچے دو وہ کالو چی آغا تا ناظرہ خود لی او چی ناظرہ و تا او خی چی بیا دو قرآن کریم پا ترجمہ او معنی و مقصد بانے پویا کی چی ار مسلمان بچے ہوئی دو قرآن نا خبری ار مسلمان بچے ذکر بغیر دو قرآن دو زدگلی نا دو اللہ تعالیٰ پی جنگلو کی گی نا خپل رب پی جنی علا چی دا آغی رب کلامو پی جنی آئی بانے پوشی اللہ ویولکد سرپنا لنناسی خامخا یکنن بیا بیا بیانو مونگا لنناسی دا پارا دا خلقو فی آد القرآن پدی قرآن کی من کل مسلنا دار کسما مثال ضرورینا دار کسما دلیلنا فب ابا کسر الناس الا کفورا شیخ القرآن رحمہ اللہ وی فب اکثر الناس دو انکارو کا زیادو خلقو دا عرصنا الا کفورا بغیر دا کفر نا بغیر دا ناشکری نا بس یو ناشکری یو کفر پرینو خود نور بس عرص بس میں نمانو نمانم نور عرص و دوائی نمانم او چه کپر لراشی نا شکری لراشی بیا دانوی چه دا کپر نمانو لاندش نا شکری نمانم دانوی بیا نو دین انکار نگئی شیخ الهند سے مانا دو اردو چه دا داغی مطلب داره فا ابا اکثر الناسی بس پاتی نشو زیاد خلکو الا کفورا بیدا ناشکرینا چه دمرا عظیم کتاب راغه او دا بیمانا بغیر دا ناشکرینا پاتی نشو آغا ناشکری اکڑا آغا انکار اکو آبید دا انکار نا پاتی نشو آغا انکار اکو وقالو اویدئی سنگا پاتی نشو آکا خامخا انکار اکو وقالو اویدئی لن اومنو لکا لن اومنا لکا چرم منگا ایمان نرالو پتا باندی چرم ایمان نرالو پتا باندی حتی تب جرا لنا تر سوچے روان نگے زمونگ دا پارا من الارض انبوا دے مکے موزمین چینے دا مکے پا دے زمونگا کے جرا دا چینے راو باسے ولی دا زی الیکشن تاو لارم سو ووٹ غارم چو ووٹ با در کاو خو دا کار بر علاکے اقیس را خدا کا کاتینو دانی بس تیب منگا خو پیسالہ کڑے دا چه چارا تا بس گیسو لگونو اغلا بوٹ وارکو چارا دا روڈ جوڑ کن دا اغلا بوٹ اسپتال دا چا جو کن ووٹ وارکو نمحتمم نمیمبرم نخطیبم نمام مرا چی کام کے اظہار حق بیان نکن حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بوی نمحتمیمیم چه ما تا با مسئلے دا چندو راشی نمیمبر ما چه خلق با اوٹ نرا گئی نا خطیب ما چه حکومت با تنخواہ بن کی نا امام ما چه خلق با آرا بن کی مرا چی کام کے اظہار حق بیان نکن زمان سے کار دے وے ما دا سا مجبوری دا چه اغا مجبوری دا تا مخی مخی دا شی اور آغل خبر اخلیل واپس لار شی مثلا می کول خو کاکا ناستے ہو پروسا کاری را سر ریر تاون کرو ناسی نکا آغاو کم یا تاون و پادش مرا چی کام که زهار حق مان زماسی شیخ قرآن را خود اللہ لے باوی وی بے ملنگ بسار تار نلدی بچاکار نلدی منگا زمنگا خوصا مجبوریش تیرے ننو دا اللہ پذل و کرم دے الحمدللہ اس مجبوری نشتے اس زائی نشتے اس زائی کنا دا اللہ پذل دے الحمدللہ ثم الحمدللہ زمن سے کار دے وے اوبا دے منو خوکا دا کار دے اوکا انو من بنا کنا مالا بسروان کے سنوکسان برا لوکے دا دے کم زور لگو لے او تکونا لکا جنتون یا چیوی ستا دا پارا یو باغ چیستا یو باغی من لخیلنا دا کجرو و این بنا او دا انگرو خپل دی شوی دی کنو دا فتو بجر لنا را خلالا دو شروان کی ولی دا غیب میز کی تب جیرا فروان اولو شروانی دا کارو کا او کدانی نو خیر دے یو بل کارو کا او تسکت او تسکت السما کما زعمتا لکا سنگا جستا خیال دے چا سم شئی گینی دا اللہ صاحب بدر باندی راشی آلینا پا مونگ باندی کسا بنا یا وٹوٹا او تا تیا باللہ یارا والا اللہ تعالی والملائکتی کبیلا او پرشتی مخا مخا یا ڈلے ڈلے بچ سمرا انسان لوئی نو دمرا ہوا تھا مخامخ کے امتحانات لوئی نو چدا سے میلو گانو سر وا سے دوا خدا را والا منگتا جی ہوئی پرشتے را والا دا سے خلقو سر وا سے دوا او یکون لکا بیتون یا چیویستا یو کور من زخور وینا دس روزرو دے حرم شریف دا جلال شنو دے طرف دا چوگورے انا آغا دا ابو جال پا کور کے حمامون جوڑ کرے دا غی شاہ دا جلال شنو یو بل زائدے ہے کہ دا لکلی دے آغی دا چھے دا سی ویلے کی گی چھے دے زائے کے نبی علیہ السلام پا دے زائے کے پیدا شو دے کور کے جائے ولادت خو بیا وزر دالی کلی دی چی دا خبرا مکمل چی دنو لکا کوی لکا یقینی نا مکمل خدا سے ویلے کی نو اس میں قتل نو دا غشا تا پٹو پنجابیانو لار دی شنو پاکو والا او دا سی کلی دی سترگو نے اوکے بھائی گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا و ترا یو پختینو لار دے دا زروستو نو نو اللہ وارو آغا دے سترگو نے اوکے بھائی گی دا آغا سترگو نے اوکے بھائی گی دا دے خواہی لارم دا موٹی نمیونی ہو و او دا سکے نما دے ولی خکار ندے ما اینا روا نو پخنداشو نو مای داتا چو جڑلو وی دا دی جڑلنو مام جڑلنو ما ود دا خو آقا مرزیان دی وی وخدای دی و بخا و ما اقا دا خو ایدان لسوم را پت زای کتره دی پوی دی چو خوص آقا پولیس و الارال لسر را لوی ما دا خو را ایسنگ پتو لار دی ما دی پلشده نا میں دے خوش جدا دا نبی علیہ السلام دے پیدائی زائے دے بس منگا من تیرے زائے یہ دے خو میں آغا دے سر از کار نیشتے حرم شریف سر دے خو دے پس راغا لی مرضیان دی او مرضیانی او یکون لکا بیتون یا چویسا یو کور من زخر بنا دس روزرو او ترکا فی سما یا چوخی جی بر اسمان تا نہ گرو سو آسمان کے سکے کہ آسمان تھا اوکھے جم لبیا اوباما نہیں سکھو اللہ کے جو لے نہ دا سے نہ کہ منگ دا تو گور تو اوکھے جی او بیام گورے ولن امنا لرقی کا اچارے منگوارے یقین لگا استا پا خط لو باندھے حتی تنزل علینا تر سوچے را نازل لگے پمنگ باندھے کتاب نہ یو کتاب نہ کرو چمنگا الولو غیلرا دا کتاب نہ رات چکم یادے آل تیرا جان سر راڑے ہو نو اللہ وی دی تو وایا چما گورے دا خدائی دا وانا نہ کرے خا دا تا دو جو سوائے ای چھ داو کا او داو کا دا خو خدائی تا ہوائے دا او زما کارونه ندی ما او دا پیغمبری دعوه کرده دا دو خدایی می نده کرده دا او تاسو ما ندازه ایتردازی سوال نرابانی کوئی لکه چه ما دو خدایی دعوه کرده تاسو وای چه ما دو خدایی اومنو خود داو کا داو کا داو کا دا او دو خدایی کارونه دا او زما ندی در رسالت ندی کل او آیا زما زما پیغمبر سبحان ربی پاکی دا رب زمال را که دا کارون از اپا خپل اختیار دا کولو داول ارم دا او بزر دا خدای داوا کن زمال رب خدا دین پاک دا جبل خدای دا پیدا شی نما رب خدین پاک دے کل گو دئیتا سبحان ربی پاکی دا رب زما لرا دا کارونا خو زما دا رب دی دا خود خدای دی دا خو زما نے دی بل سوک دا سے نش پیدا کے دے چاہ کارونا ہو کے چ زما رب کئی دا خو غزرا شریک پیدا کول دی او زما رب دا شریک نہ پاک دے دا کارونا خود نشم کولے نبرری تو آئے تا قرآن وے لے دے تا قرآن ویل دے چتا لکھ دی کہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے پیغمبر خوائی سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا نیم زو ما خدا نہیں دی وجہ زو خدایم زو خدای نیم الہ نیم الا بشرا رسولا مگر یہ ما انسان لے گل شوے پیغمبر ما خدا ویلی دے چیز انسانم خدای نیم او دا اللہ رسول ما خدا دعوی کرے دا ما خود خدای دعوی ندا کرے دا کارونا خود خدای دی دا خو اللہ کولے شی نوزہ نشم کولے سبک رہا تا پادر خوٹیم ختم شو اللہ دے مونگ تا صحیح فہم دا قرآن نصیب کی اللہ دے زمون دا طول نرزاشی انسان